Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia. Minęło południe. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Wstrząs w kopalni Bielszowice. Trwają poszukiwania dwóch górników. O przyszłości narodów Europy rozmawiają w Warszawie politycy europejskiej prawicy. Ponad 1000 paczek od Mikołaja przygotowała Caritas w Rzeszowie. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Rano doszło tam do silnego wstrząsu na głębokości 780 metrów. Ratownicy szukają dwóch zaginionych górników, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. W wyniku tego wstrząsu dwie osoby będące w tamtym rejonie, dwóch górników, nie ma z nimi kontaktu, te osoby są poszukiwane. Na miejscu powołano sztab akcji, pracują ratownicy kopalni, a także powiadomiono Centralną Stację Ratownictwa Górniczego. Nie ma informacji, by inni górnicy odnieśli obrażenia. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z wypadkiem jest informowany na bieżąco o akcji ratowniczej. Szef rządu napisał w mediach społecznościowych: jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Będę Państwa informował na bieżąco o przebiegu akcji, napisał premier. O przyszłości Unii Europejskiej i ewentualnej reformie wspólnoty rozmawiają w Warszawie liderzy i przedstawiciele partii konserwatywnych. Na Warsaw Summit przyjechali politycy m.in. z Węgier, Francji, Hiszpanii, a także Włoch. Na miejscu jest Przemek Lis. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Warsaw Summit to spotkania w cztery oczy, ale też szerokie debaty. Biorą w nich udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban, czy przewodniczący hiszpańskiego Vox Santiago Abascala. Nieoficjalnie mówi się, że to spotkanie może zakończyć się powołaniem wspólnej konserwatywnej koalicji w Parlamencie Europejskim. O takim połączeniu mówił prezes PiS w przemówieniu otwierającym spotkanie. Wiemy, że jest niełatwe i wiemy, że to nie jest coś, co będzie można załatwić szybko i prosto. Gdyby doszło do połączenia partii konserwatywnych i prawicowych, to ich koalicja byłaby trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Przemek Lis, dziękuję za te relacje. Pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata na polskiej ziemi. Skoczkowie zameldowali się w Wiśle na skoczni Adama Małysza, gdzie dziś startuje konkurs drużynowy, a w nim zobaczymy aż 11 biało-czerwonych. Do tej pory w Pucharze Świata Polacy wypadają, mówiąc delikatnie, blado. To pytanie teraz, czy jest nadzieja, że w Wiśle będzie lepiej? O tym Kuba Niziński. Kubo? Witam serdecznie. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej właśnie przed naszą publicznością, bo jak się poprawiać, kto gdzie, jak nie tutaj, na tej skoczni, którą się zna. Dzisiaj konkurs drużynowy. Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki. To nasza drużyna, ale wczoraj Michał Doleżale po kwalifikacjach nie miał łatwego zadania, żeby wybrać tę czwórkę. Kamil Stoch skoczył na poziomie zadowalającym. 10. miejsce w kwalifikacjach. Nieźle Piotr Żyła, ale Andrzej Stękała i Dawid Kubacki dalecy od swoich najlepszych skoków. Miejmy nadzieję, że dzisiaj ruszymy do przodu, jednak faworytami tej rywalizacji absolutnie nie będziemy. Do tego wszystkiego dzisiaj nie najlepsze są prognozy pogody, bo może tutaj sypać śniegiem, a do tego mocno wiać, co będzie powodować, że skoczkom nie będzie się latać łatwo. No i ten konkurs momentami może być zagrożony. Początek drużynowego skakania o 16:30. To czekamy zatem na świetne wyjście z progu. Z Wisły Kuba Niziński, dziękuję za relację. Wielogodzinne kolejki na granicy wschodniej. 17 godzin oczekują na wjazd do Polski z Białorusi kierowcy na przejściu Koroszczyn-Kozłowicze. Godzinę krócej na wyjazd z naszego kraju czeka się na przejściu do Rochusk-Jagodzin. Mamy do czynienia z weekendowym spiętrzeniem ruchu towarowego, mówi Marzena Siemieniuk z administracji skarbowej w Lublinie. Przed terminalem w Koroszczynie, czyli na granicy z Białorusią, do odprawy po polskiej stronie czeka w granicach 350 pojazdów, a czas oczekiwania to 7 godzin. Dłuższy jest czas na kierunku wjazdowym do Polski po stronie białoruskiej. W 17-godzinnej kolejce czeka 650 pojazdów ciężarowych. Ostatniej doby celnicy w Lubuskiem odprawili ponad 3700 ciężarówek. Ponad 1000 paczek od Mikołaja przygotowała Caritas diecezji rzeszowskiej. Prezenty trafią do dzieci niepełnosprawnych i tych z ubogich rodzin. W paczkach są przybory szkolne, maskotki, gry i słodycze, mówi ksiądz Piotr Potyrała. Święty Mikołaj przekaże je nie tylko dzieciom z dużych miast, ale przede wszystkim z mniejszych miejscowości i wiosek. Ponadto 134 prezenty trafią do bardzo ubogich polskich dzieci na Ukrainie.

A my w Trójce nadal rozmawiamy z Marcinem Marcem, twórcą Teatru Barnaby. Rozmawiamy o teatrze kukiełkowym i o tym, czym teatr w naszym życiu może być. Czyli ten obieg szkolny to jest taki, powiedzmy, obieg trochę gorzej postrzegany przez twórców lalkarskich. Bardziej ambicją jest, żeby stać się teatrem ogólnodostępnym. Teatrem, który występuje we wszystkich miejscach, w których pojawiają się dorośli, w miejscach, gdzie po prostu przedstawia się sztukę. Tak, tak myślę. Ja chyba w ogóle, każdy artysta robi to, żeby przede wszystkim jakoś się tam spełnić artystycznie, ale też zarobić pieniądze. I rzeczywiście na początku swojej drogi było tak, że grałem w różnych miejscach. Ktoś mnie kiedyś zaprosił do żłobka. To było wyzwanie, bo przecież wiemy, ile dzieci w żłobku mają miesięcy. To było trochę za małe, żeby oglądać moje spektakle, ale jakoś to nagryzłem zęby i rzeczywiście trzeba było zapłacić za prąd w domu, więc... Wykonałeś. Wykonałem, aczkolwiek bardzo się dziwiły panie w ogóle wtedy, paręnaście lat temu, jak ja wnoszę przez godzinę do tego przedszkola, czy do tej szkoły scenografii. Tak się zastanawiałem, że pana, ale po co tyle tego wszystkiego tutaj przed panem przyjeżdżali, to była jedna walizka i tyle, i dwóch panów już przebranych, a pan tu wnosi przez godzinę, pewnie będzie pan to przez godzinę wynosił. Ja zbyt ambitnie do tego wtedy podszedłem, ale nie spodziewałem się, ile to kosztuje. I ile to ma kosztować taki spektakl i w ogóle to, co ja robię, ile to jest warte. Dla mnie to po prostu było zarabianie jakieś tam parę stówek, gdzieś tam mogłem zarobić, to już było dla mnie coś, bo w tamtym czasie byłem po teatrze Arlekin w Łodzi. W tamtym czasie za spektakl zarabiałem bodajże chyba 90 zł, czy 100 zł. Także to można sobie wyobrazić, jeżeli się w przedszkolu za taką godzinę zarobiło tych złotych 400, czy nawet trochę więcej, to mogło się to wydawać wielkim pieniądzem. To nawet chciało się wnosić przez godzinę te wszystkie rzeczy. No tak, tak, tak. Dlatego później na swojej drodze spotykałem wielu przebranżowionych elektryków, tudzież hydraulików, którzy zaczęli być lekarzami. Potem już się to zmieniło. Potem ktoś to zauważył, że te spektakle w ogóle się nie nadają do tych miejsc. Zaczęły się domy kultury i różnego rodzaju festiwale. I tam to już zupełnie inny komfort i odbiorca. Postrzeganie. Tak, i zupełnie inny odbiorca. Jaż się miło gra, zwłaszcza jak widownia wypełniona jest po brzegi, bo jednak teatr dla dzieci przyciąga widza dość mocno. Przyciąga całe rodziny w takim razie, rozumiem. Tak, i dlatego te spektakle nie mogą być stricte tylko dla dzieci, jeżeli chodzi o taką atrakcyjność, bo przecież mamy dwójkę rodziców i jedno dziecko często. Więc jak przychodzi mi taki zestaw, to dla kogo ja tak naprawdę gram? No właśnie. Zresztą tych teatrów w Polsce tak naprawdę nie ma wiele. 12, może 14 teatrów takich prywatnych, lalkowych. Mówię o takich sensownych teatrach. A jesteście jakoś zrzeszeni w Związek Lalkarzy? Ja muszę się przyznać, że ja się wypisałem z polskiego związku lekarstwa, to się nazywało Pol Unima w Białymstoku. Chyba funkcjonuje cały czas, wysyłają gazety lalkarz, czy jak to się tam nazywa. I po prostu się wypisałem z tego związku. Dlaczego? Ponieważ ten związek nie uznaje czegoś takiego jak teatr lalkowy, prywatny. No tak. Takie autorskie coś. Po prostu my nie istniejemy dla instytucji. My istniejemy dla instytucji za granicą, bo ja jeżdżę, co prawda mam takie kraje jak Norwegia, Ukraina, Litwa. Tam jeżdżę ze swoimi spektaklami. Tam jestem przyjmowany w teatrach instytucjonalnych i tam gram na takich festiwalach. Tutaj w Polsce z kolei nie jestem w stanie zagrać. Co prawda na jednej scenie możemy się znaleźć, powiedzmy, na jakimś festiwalu, ale organizowanego na pewno nie przez żaden teatr. Nie wiem, z czego to wynika, czy może z tego, że oni uważają, że oni tylko robią teatr lalkowy, a ja to już nie. Żeby robić teatr, to trzeba być instytucją, tak? Tak oni może uważają. Tak, może właśnie trzeba, ale ja się uważam na taką malutką instytucję, więc mogliby mnie jakoś tam dotrenić troszeczkę czasami. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę z Marcinem Marcem, twórcą i również odtwórcą w Teatrze Barnaby. Pre jedného príliš veriaca a pre druhého príliš málo. Vždy sa nájde na mne niečo, čo zlepšiť by sa dalo, no nik nevidí mi vnútro ako on. Pre niekoho príliš emotívna a potom zás bez citu. Ach, som divná, ak sa bojím malých vecí, ale viem, že si tu blízko. Je to iba láska a podobí jej niekto chladný od stup a pre druhého túžba veriť. Priznávam, je toho dosť, no stále málo na papieri nezachytí. Ak nemá, som len žena, ktorá prežila si ťažké a aj nadnesené, hľadajúca prístav, ktorý prináleží každej žene. Je to iba láska a podobí jej. Archám, čo mi nesú plecia, človek nemá súdiť, na to je tu vyšší sudca predsa. Nevidíme do myšlienok druhým, pokiaľ sami nás tam nevpustili. Stiahnime široké lakte, ak to nemá byť, tak škoda síly. Je to iba podobí jej. Je to iba skúška a podobí. Słuchają Państwo Trójki i rozmawiamy z Marcinem Marcem, twórcą teatru Barnaby, teatru kukiełkowego. Jakie widzisz wizję przyszłości dla teatru lalkowego? Jakie masz plany? Wiesz co, ja teraz troszeczkę robię spektakle takie, które mi nie sprawiają problemów w transporcie. O, ciężko się to wnosi. Może jestem leniwy, może stary już się robię. Ale chyba to jest największy problem. Chyba chcę się trochę zacząć dzielić tym moim doświadczeniem, żeby troszeczkę zacząć coś tak trochę więcej siedzieć w domu i z rodziną przebywać. Oddelegowywać. Bo nie urodził, także ile można jeździć po tej Polsce. No tak, a szczególnie jeżeli to jest teatr jednego aktora, to trochę trudno, żeby teatr działał, a ty żebyś siedział na kanapie. Trudno, trudno. Czyli próbujesz teraz znaleźć jednak sposób na to, żeby teatr działał, a ty żebyś mógł być więcej w domu. Tak. To by było idealne rozwiązanie, tylko jest jeden problem. Ludzie nie chcą zastępstwa za mnie. Po prostu chcą, żeby przyjechał Marcin Marzec i tyle. I jedyną taką opcją to jest, jeżeli ja gdzieś ewentualnie zrobię z kimś spektakl, ale ja go absolutnie nie mogę grać w tym teatrze, w tym miejscu, tylko po prostu... Czyli musisz ludzi przyzwyczaić, twoich odbiorców do nowej formuły, że to jest nadal twój teatr, ale wykonawcą jest już następca. Chyba coś takiego, chociaż mój taki domowy następca będzie miał zaraz roczek, więc jeszcze długa droga. Muszę się chyba wzmocnić, żeby jeszcze te jakieś 18-20 lat popracować na tej scenie. Ale mi to sprawia przyjemność. Ja tak mówię, że fajnie by było odpocząć troszeczkę, żeby trochę mniej dźwigać i w ogóle mniej grać. Bo na pewno tak jest, że teraz trochę mniej gram z uwagi na pandemię, ale też i z uwagi na to, że już właśnie nie gram wszędzie, gdzie mnie zaproszą. Mhm. A jak wygląda sytuacja przenoszenia w teatrze lalkowym przedstawień do świata online'owego w kontekście pandemii i postpandemii? Wiesz, zrobiłem parę takich gdzieś streamingów, no ale to się odbiło takim echem, że fajnie, fajnie, ale oni już czekają na ten festiwal, jak sobie pan przyjedzie. I to tak mniej więcej wygląda sytuacja. To nie odda nigdy. Nie postrzegasz tego jako nowej odnogi twojej działalności? Nie, absolutnie. I nawet chyba nie chcę tego, bo jednak kontakt z widzem to jest niesamowite. to jak oni reagują, inna energia, to nawet nie ma co porównywać. Ale teatr na żywo to teatr na żywo, zwłaszcza dla dzieci. Zresztą muszę pochwalić, dzieciaki po pandemii są grzeczniejsze na widowisku. Jakieś takie spragnione chyba tego teatru. Docenieją. To tak. To, czego nie miały. Grzeczne. Przed pandemią, no już się zaczęło tak robić na widowni, jak w Jarocinie. Trochę przed sceną. Często miałem już takie akcje naprawdę gorące się robiło, a teraz już z powrotem grzecznie, fajnie. Dziękuję Ci, Marcinie, że się podzieliłeś cząstką swego świata z nami. To był Marcin Marzec, twórca teatru Barnaby. Dziękuję, Marcinie. Dzięki. A Państwa proszę o to, byście zostali z nami, bo po krótkiej przerwie czeka nas jeszcze felieton. Chcę zatrzymać czas, nie sprawdzać dat, nie liczyć lat, nie biegać dla zdrowia, zaczynać od nowa, miłość już szukać i oszukiwać. Chcę zatrzymać czas, chcę zatrzymać czas, nie liczyć lat. Chcę zatrzymać czas, chcę zasadzić las i patrzeć jak liście pożółkły w nas. Jak Marty McFly wsiadam w DeLorean, by wyżej latać. Chcę wrócić do domu, a dźwięk metronomu bije mnie w pierś, bije w serce. Co ma początek się kończy. Może za parę lat skończy się świat, wytniemy las, stopnieją lody, zabraknie wody, zatrzyma się czas, bo zniszczymy nas. Jak się okazuje, da się coś stworzyć samemu mimo wszelkich przeciwności, w tym instytucjonalnych. Konieczna jest tylko szczera chęć. Pytanie, czy decydując się na tworzenie wszystkiego na sobie, można uzyskać inną kluczową wartość, jakim jest pełne zadowolenie i zawarte w nim bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że trochę głębiej w ten temat zanurzy się nasz stały felietonista Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Skupienie wszystkiego na sobie jest dość kuszącą opcją, szczególnie gdy ma się już pewne doświadczenie w działaniu w grupie, a tego chyba nikomu z nas nie brakuje, bo będąc trybikiem w procesie wciąż rozwijanej socjalizacji, jesteśmy poniekąd zmuszeni do wchodzenia w struktury. Konfrontacja z nimi, z osobami, które je tworzą, jest dla nas najczęściej trudna. Nigdy nie możemy uzyskać naprawdę tego, co chcemy. Zawsze musimy iść na ustępstwa, decydować się na jakieś negocjacje, ugody. Generalnie samo spełnienia w pełnym wymiarze tym idealistycznym w ten sposób raczej nie uzyskamy. Co więcej, często inni spowalniają nasze działania. Czasami też dorabiają się na nas. To jeszcze bardziej pcha nas do myśli, aby wyjść ze struktury i zacząć działać na własną rękę. Niegdyś realizacja tej kuszącej wizji byłaby niemożliwa. Kto słyszał o samowystarczalnym chłopie w średniowieczu? Właśnie. Teraz jednak nikt nie każe być tylko z racji urodzenia pracownikiem u kogoś i kropka. Droga jest wolna. Jedyne, co nas ogranicza, to tak naprawdę my sami. Wystarczy mieć pomysł, chęci, a środki często można uzyskać w ramach dofinansowania. Wszystko brzmi jak spełnienie marzeń, ale tylko brzmi. Gdyby usamodzielnianie było proste, to przecież mielibyśmy w Polsce 38 milionów różnych biznesów, a nie mamy. Najprostszym uzasadnieniem może być fakt, że każdy z nas kieruje się inną, własną piramidą Maslowa. Sęk w tym, że zawsze jej podstawa jest podobna. Jej filarem jest bezpieczeństwo, a to przy działaniu samemu wyparowuje. Oczywiście można stworzyć jego namiastkę, jest nią ubezpieczenie zdrowotne i inne składki. Brzmi to dobrze, ale tylko do pewnego czasu. Co bowiem, gdy oprócz zarabiania samemu na własne życie, bycia sterem, żaglem i okrętem pojawiają się inne życiowe priorytety. Zaczynają się schody. Te jednak można ominąć, korzystając z windy. Dla nas w życiu tym dźwigiem ruchomym są przyjaciele. To oni są najstabilniejszą podporą, mocniejszą niż rodzina, bo co jak co, z tą wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach. Przyjaciele są gwarancją bezpieczeństwa, bo tak naprawdę relacje z nimi odbywają się na zasadzie wymiany. Przysługa za przysługę, rozmowa za rozmowę. Waluta jest prosta. Trzeba tylko przestrzegać podstawowej zasady. Nie nadużywać. A, i jeszcze jedno. Nie opierać swojego bezpieczeństwa tylko na jednym przyjacielu. Bo kto wie, kiedy ten nasz przyjaciel dojdzie do wniosku, że chce być samotnikiem. A wtedy to i my, pozbawieni wyboru, będziemy sami. Nikt nie będzie kochał ciebie tak jak ona. Nikt nie będzie dbał o ciebie. Zostaw mnie. Nikt nie będzie kochał ciebie tak jak ona. Nikt nie będzie dbał o ciebie tak jak ona. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Kiedy patrzę w twój